بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم مجاهد، مهاجر، بايو بهنو وعامة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا درس دوسری فصل کے پہلے نقطے میں ختم ہو کر دوسرے نقطے میں شروع ہوا چاہتا ہے. استاذ فرماتے ہیں، ولعل بعض المنافقین او بعض الجهال ينفي حالة الاحتلال عن بعض بلاد المسلمین، ہو سکتا ہے کہ بعض منافقین اور بعض جاہل لوگ یہ کہیں کہ مسلمانوں کے بعض ممالک تو مقبوضہ نہیں ہیں، اور ان ممالک میں موجود کافر فوجیوں کے خلاف جنگ کرنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ کافر فوجی یا بالفاظ دیگر قابضین مسلمان حکمرانوں کے معاہدے کے مطابق اس ملک میں آئے ہیں، جیسے کہ سعودیہ وغیرہ میں. تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ لا يجوز لحاکم مسلم لو کان مسلما، کہ اس طرح کا اقدام مسلمان حاکم کے لیے جائز نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہو. اور یہ بات بھی بتانی ضروری ہے کہ یہ موجودہ حکمران اپنے کفر کی وجہ سے اور ارتداد کی وجہ سے اور ملت اسلام سے نکل جانے کی وجہ سے اپنی اسلامی شرعی حیثیت کھو چکے ہیں. شرعان یہ امیر نہیں ہیں، اور ان کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے. آج کل مسلمانوں کے ممالک پر جو حکومتیں قائم ہیں، یہ مرتد ہیں، کافر ہیں، دو وجوہات کی بنا پر. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو یہ تبدیل کرتے ہیں، اور بغیر ما انزل اللہ، الہی قوانین کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کفار سے دوستی کرتے ہیں، اور اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. میرے محترم بھائیو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکثر مسلمانوں کے اعتقادات میں شرک کے مختلف اقسام داخل ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ہم آج اس بھیانک دور سے گزر رہے ہیں جس میں ایسے ایسے شرکیہ اعمال، افعال، اقوال اور احوال مسلمانوں سے صادر ہو رہے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کی غلامی کے علاوہ دوسروں کی غلامی میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے ہوئے دوسرے آلہہ کی اطاعت میں مصروف ہیں، اور ان آلہہ اور حکام کے احکام کو ماننے میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے اولیاء کی محبت انہوں نے چھوڑ دی ہے، پھر اللہ کے اولیاء کی دوستی کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے دشمنوں کی دوستی کو اختیار کر لیا ہے. آج کل اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے. ٹھیک ہے کہ ہر مسلمان یہ اعتقاد رکھتا ہے اور یہ اعتراف کرتا ہے اور یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا، اٹھانے والا، گرانے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، حکم کرنے والا اور انصاف کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پر ایمان رکھنے اور اعتقاد رکھنے کا دعویٰ تو اکثر مسلمان کرتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن آپ مسلمانوں کے واقعی حالات کو دیکھیں، ریئلٹی، گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ دیکھیں، زمینی حقائق کو آپ دیکھیں کہ مسلمان نفع طلب کرنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے، رزق کے حصول کے لیے، خوف کی حالت میں، امید کی حالت میں، اپنے فیصلوں کو لے جانے کے معاملے میں، قانون سازی کے معاملے میں، تحلیل و تحریم میں، کسی چیز کو حلال کہنے میں، حلال کرنے میں، کسی چیز کو حرام کہنے میں یا حرام قرار دینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ وہ یہ اعتقادات رکھتے ہیں، خصوصی طور پر اپنے حکمرانوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، راہبوں سے، علماء سے، مشائخ سے اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ اعتقادات لوگ رکھتے ہیں، یہ عقیدہ لوگ رکھتے ہیں کہ اگر میں نے فلان حاکم کو، فلان مولوی صاحب کو اور فلان شیخ صاحب کو ناراض کر دیا، میری خیر نہیں، میری ترقی رک جائے گی، میری تنخواہ بند ہو جائے گی، اور فلان حاکم صاحب، فلان بادشاہ جو ہے مجھے مار دے گا اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا. حالانکہ ہم حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان ہیں، اور مسلمان کا اعتقاد اور اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو آپ زمینی حقائق کی طرف ذرا دیکھیں کہ ان دروس کو دینے والے، توحید، توحید الالوہیہ، ربوبیہ، توحید الاسماء و صفات اور اللہ تعالی کی اسماء و صفات کے بارے میں دروس دینے والے اپنے حکام اور اپنے عمراء کے سامنے جب آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے اور بہت ساری باتوں سے اور بہت سارے اعتقادات سے خود بخود پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں. یہ زمینی حقائق ہے. عبادت کی حقیقت تو یہی ہے، اطاعت کی حقیقت تو یہی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو حقیقی معنوں میں نافع نہ سمجھیں، دار نہ سمجھیں، رازق نہ سمجھیں، حاکم نہ سمجھیں، خالق نہ سمجھیں، بلکہ اپنے حاکموں اور امراء کے اوپر ان صفات کو تطبیق کرنے لگیں، زبانی طور پر نہیں، زبانی طور پر تو شاید ہی کوئی کرے، ایسا عملی طور پر ایسا ہو رہا ہے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کفر ہے. ٹھیک ہے، زبانی طور پر تو بہت ہی نادر شاید ایسی کوئی مثال ملے کہ کوئی شخص اپنے حاکم کو یا اپنے امیر کو یا اپنے شیخ کو اپنا رازق کہے، لیکن عملی طور پر ایسی مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ لوگ حق بات کہنے سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ ان کو اپنی تنخواہ کی بندش کا خوف ہوتا ہے، ان کو اپنی زندگی کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حق بات کہہ دی تو حاکم ہمیں مار ڈالے گا. حالانکہ مارنا اور زندہ کرنا المحی والممیت اللہ کی صفت ہے. آپ کو مارنا یا آپ کو زندہ کرنا یہ تو کسی حاکم یا کسی امیر کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معنی یہ ہیں کہ ہم اللہ کی غلامی کریں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا سید مانیں. السید ہو اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا آقا، اپنا بادشاہ مانیں. اللہ کی بندگی چند عبادتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں اللہ کی غلامی کرنا اور اللہ کی بات مان کر چلنا لازم ہے. جیسے غلام اپنے آقا کی بات بلا چون چرا مانتا ہے، اور اللہ تعالی کے احکام کو ماننے کے سلسلے میں کسی کو شریک کرنے کی ہرگز ہرگز گنجائش نہیں. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ انسان نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، رکوع سجدے کرتا ہے، نماز کے ارکان کو، واجبات کو ادا کرتا ہے، لیکن اپنے معاملات کے سلسلے میں ان حکمرانوں کے کفری اداروں میں جاتا ہے برضا و رغبت، ان کے کورٹوں میں اور ان کی عدالتوں رضالتوں میں جاتا ہے. یہ شرک ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی شک شبہ نہیں. کوئی انسان ایسی اطاعت اپنی بیوی کے معاملے میں قبول نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی اطاعت کا تصور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنے خادم کے بارے میں اسی اطاعت کا تصور کوئی کر سکتا ہے. وللہ المثل الاعلی، اللہ کی مثال تو بہت عالی اور برتر ہے. کیا شوہر رب البیت، گھر کا بادشاہ، گھر کا حاکم شوہر اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی شریک حیات کے بارے میں اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ وہ دعوی محبت، اس سے محبت کے دعوے کرے لیکن کسی اور کی اطاعت کرے اور گھر میں کسی اور کے احکام چلائے؟ کیا کوئی باپ اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ بیٹا اس کا اپنے والد کی اطاعت کے گن گائے لیکن پڑوسی کی بات مانے اور باپ کی نافرمانی کرے؟ کیا کوئی شخص اپنے خادم، اپنے غلام کے بارے میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ تنخواہ تو اس سے لے، خرچہ تو اس سے لے اور اس کو اپنا آقا بھی کہے، دعویٰ بھی کرے، پھر کسی اور کی ہدایات کے مطابق چلے؟ کوئی مہتمم اپنے مدرسے میں کسی استاذ کے سلسلے میں اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ وہ مہتمم صاحب کو تو حضرت حضرت کہے لیکن ان کے مدرسے میں کسی اور کی ہدایات کے مطابق چلے؟ فَهُمْ لَا يَقْبَلُونَ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. لوگ اپنے لیے اس سیاست کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ تو بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ و برتر ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے مضامین کو بیان فرماتا ہے تو بہت ہی زجر و توبیخ کے ساتھ یوں فرماتا ہے، افلا تتقون، کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم لوگ شرک سے نہیں ڈرتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں؟ فہذا ادعاء باطل وعمل منکر، یہ دعویٰ باطل ہے اور ایک منکر عمل ہے کہ آپ بظاہر تو محبت کے دعوے کریں لیکن عمل کرنے کا وقت آئے تو کسی اور کی اطاعت کریں، عمل کرنے کا وقت آئے تو کسی اور کی ہدایات کے مطابق چلیں. یہ باطل دعویٰ ہے اور منکر عمل ہے. میرے دوستو، اللہ تعالی کے لیے وحدہ لا شریک، صرف اور صرف اللہ کے لیے حاکمیت کا ہونا، قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالی کا ہونا، اور صرف اور صرف اللہ کی بات مان کر چلنا، اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ حلال وہی ہے جو اللہ نے میرے بادشاہ نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے جو میرے اللہ نے حرام کیا، اور جو اللہ امر کرے وہ نافذ ہونا چاہیے، اور اللہ جس چیز سے منع کرے وہ ممنوع ہونا چاہیے. ہی امور من صمیم توحید الالوہیہ وعبادت اللہ وحدہ، یہ ایسے مسائل ہیں جن کا توحید الالوہیہ سے بلا واسطہ تعلق ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے ساتھ ان باتوں کا بلا کسی واسطے کے تعلق ہے. یہ ہمارے ایمان کے مرکزی نکات ہیں. ان معاملات میں کسی بھی قسم کی سودے بازی نہیں ہو سکتی. قرآن کریم نے اس موضوع کو واضح کر کے بیان کیا ہے، اور جو اس موضوع کو نہ مانے اسے کافر قرار دیا ہے. ذخیرہ احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور علماء کرام کا اجماع بھی اسی پر ہے. صدیاں گزر گئیں، زمانہ گزر گیا، علماء کرام اور فقہاء عظام کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے، قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے، اطاعت صرف اور صرف اللہ کی جائے گی، اور وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کے حقیقی معنی یہی ہیں